بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجتا لفديت فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë e falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të plota mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili i shkon pas rrugës së tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, do të vazhdojmë në ciklin e Ramazanit ku u ndalëm me shembujt kuranor. Neve kemi marrë disa prej shembujve. Normal se ky Ramazan nuk do të na premton që ti marrim krejt shembujt kuranor, por ndoshta nëse na mëson Allahu te bareke ve teala, ligjëratat e tjera do ti plotsojna shembujt e Zotit te bareke ve teala. Elusim Allahu xhellahu ala që pjesa e kaluar, e cila është pjesa dërmuese e Ramazanit, Allahu na ketë bëu kabull, e pjesa e cila na ka mbetë disa ditë, Allahu xhellahu ala na ruan vullnetin deri në gëzimin e Bajramit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, folëm në për shumë prej shembujve, se shembujt kanë për qëllim me nxjerrë një të fshat me një të dukshme. Pra Allahu xhelalu ala e sjell një diçka e cila duket, me një diçka e cila nuk duket. E cila është e cila nuk duket? Ato janë kuptimet, konceptet, gjendjet, rrethanat, dispozitat. Shumë prej gjërave ne nuk i kuptojmë. E Allahu xhelalu ala, për shkak se të ne mjegullohen këto gjëra, na e sjell neve një shembull konkret nga kjo botë, që ne mo tani ta kemi qartë, ajo e cila është fshe, tjetë në nivel të kësaj qka peshojmë. Apo, sigur që e pamë për shemull, si duket një grua e mirë. Pavarësisht rrethanave, pavarësisht se për shemull neve mundet me na u duk se gruaja, për shemull, sigur mos t'i shkon lajmi Kur'anit, a kishte mujt dikush me paramendu se gruaja faraonit është muslimane? Jo veç kash, a kishte mujt dikush me paramendu se një ndër 4 gratë matë mirat gjenetit është gruaja faraonit? Me men jo. Me men jo, duke a ditë historinë faraonit, duke a ditë rrethanat faraonit, jo, por sa Allah tha po. E a kish mujt dikush me men me paramenu se gruja e Lutit është jo muslimane? Me men jo, por Allah tha po. A da shiko kësa i thënë, e fshehta me dukshmën. Cila e dukshmëja? E dukshmëja se po tha, Allah tha, qështu ka ndohë? A da shiko, kur andë zërë duhet mi anu shumë menën, shembujve, nga se ta qartëson atë qka ti nuk e shef. Shumë sejnë në nuk i shohëna. Sigur që të dashojmë i shemull e sot shumë, që ki njeri me dy sit mbal, me vesh, me goj, me shnet, shumë gjëra si ka pa. Shumë gjëra nuk i ka pa. E lusmi që Allahu, që Allahu, Gjellë Gjellaluhu, ti hapë sytë tonë, për të dëgjutë vërtetën, për të patë vërtetën, për ti bindë, apo dispozitave të Allahu të bareke, vëtjala. Sot dhe zërë kemi një shembull, e kemi quajt, se ka shumë prej adresave dhe tituje që kanë vendos ulemat. Ne kemi quajt shembulli pasanikit jo musliman, shembulli pasanikit mohues, shembulli pasanikit që ka shumë, po s'falëndoron Allahu Gjellalu. Kë e ka sjell Allahu Gjellalu këtë shembull? Në surën e 18 në Kur'an, surja El Kehf. Në surën El Kehf, për të cilën sura kanë ardhur disa prej haditheve të pejgamberit alayhi salatu sallam mbi vlerën e kësaj sure, dhe disa prej haditheve të cilat e veçojnë ditën e xhuma për ta lexuar këtë sure. Apo, pavarësisht diskutimit të ulemave se a është e preferuar të lexohet surja El Kehf në ditën e xhumës, pra a është i sakt hadithi, ulemat e kanë praktikuar këtë. Ulemat e kanë praktikuar këtë, ndërsa hoxha Sheikh Nasiruddin El Albani i ka saktësuar hadithet, pra i ka quajtur sakta hadithet mbi vlerën e leximit të surës Kehf ditën e xhumës. Pra preferohet këtë sure ndosht mendimin në ditën e xhumës, ndosht atë ulemave që thonë, çastojnë ditën e xhumës, thonë duhet me lexue shpesh. Nga se e ka lavdru për nga mbire alej salatu vë selam. E qka ka këtë sure? Këtë sure Allahu Gjellaj ka siel disa njarje. Ndërto, ajo qka do të flasim në asot me lejnë Allahu të bareke vë tjara. Pra, surja 18, kush do me përcjel me Kur'an, surja El Kehf, Nga ajeti 32 e mande, nga se disa ajete e sielin këtë qembuj. Thotë Allahu të bareke vë tjara, Wadrib lehum methele rëgjulejni, Gjallna li ahadihima gjennetejni. Thëtë Allahu të bareke vë tjara. Ta një dhe zërë, ne do të shkojmë me ajete, do të shpjegojmë që t'i lojmë pak hapësirë disa premësime sa ne i dëshirojmë me nxjerr, po edhe duke shpjegue ju mundi ti, do mund t'i nënvizoni mësimin nga se kjo sure, dhe zër, kjo sure, do mund shpresohet që ju me pas njof pak ata. Apo, me ledzu pak ma shpesh, jo kjo sure preferohet mu ledzu, qovë dujtën e gjumë, qovë ditë tjera, preferohet muslimani këtë sure me pas nga të vetit. Nga se ka nëndi se për i djetarëve e tër jeta e një njerit o në surën kef. Qofti mirë, qofti keq. Pim fillim, deri në mbarim, këtu e kje. Andaj e ju kujtohet kër falem për shembulin e dunjas, shembuli ujit, shembuli bimve, ku ka preja jetën, në surën kef. Për shfar asyje, nga se kjo sure përpshin jetën komplet. Andaj ka fillu Allah u gjela nga djel moshat, pastaj ka përmeni Allah u gjela këtë shembul, shembul e pasanikët, shembul e fukaras, shembul e dhulkarnejnit, i cili akon musliman, po i fort. Nga se kemi musliman dop, kemi musliman të fort, kemi musliman ikt, kemi musliman i cili vendos rend. Allahu kitë ta surët i ka prue, mo kitë fërafit i ka prune në këtë surët të begat të Allahu të bare kjo e tala. Thëtë Allahu gjilluara, sjelljau atyre kujtë Arabve. Arabve sjelljau, thëtë Allahu gjilluara, sjelljau këtë shembul, e pastaj këtë muslimanve. Cilin shembul, thëtë Allahu gjilluara, regjulejni gjallna li ahadihima gjennetejnë. Sjellja u shembullin e diburrave, dy njerëzve, njëri prej tyre i pat mirë dy kopshte, dy bahçe. Bra, kon pasanik i madh. Mirë po, ky zotnia i bahçës nuk ka musliman. Zotnia tjetër, o musliman, po nuk ka i pasur, o fukara. Thetë Allahu gjellu ala, i adham dy gjenete, dhe mon e men këtë shprejhen, i adham ne, se na duhet, kur të fole aj, sa aj së folë qështu. Dhe kjo është dhezër prej qudireve kuranore. Një një shprej janë ka pulemat me kazu se shiko sa problemi ka po një shprejhje. A kur folëm të fjale e mirë dhe fjale e keqe. Një fjalë, shiko Allah dhe ne ja dham, a kur erdhaj me folë, tha une e bona. E kjo shprejhje e boni, jo muslimat ata. Shiko është ka dhe Allah u të bare kjo e tala. Ja dham dy gjenete. Min a'nabin wa hafefnahuma binakhl. Ja kishmi mush gjenetin me rush, ta? Ja kishmi mush gjenetin me fryte. Pasaj të Allahu gjelluala, wa hafefnahuma binakhl. Dhe ja kishmi rrethuar gjenetin me qka? Me palme. Një kopsht apo dy kopshte që ka përnojnë Allahu gjelluala, në kulmin e bukuris, në kulmin e bereqetit, në kulmin e të dhënave, prodhimeve. Plot fryte, plot zarzavate e rrethuar me drujt mdoj, me palma. A mu paramenu, dhe më dhënë, në atë ko, edhe këtë ko, kur ki bache, kur ki tok, kur ki ven ku prëdhonaj, je pasanik, apo, thëtë Allahu te bareke, wa te ala, wa gjallna bejnehuma zara. Dhe veçkaq, në mesin e kitë këti kopshti, kishte loj loj të mbjellora. Mon, të mbjellora për çdo stin, të mbjellora për buk, të mbjellora për ambolsira, kreta ushime që ka egzistojnë, i ka pas. Ja ka thonë Allahu gjelluara. Thotë Allahu te bare kjo e tala, kiltel gjennetejni. Këto dy kopshte, nëse në gjunë arabe dhe zër, gjennetit, kopshtit i dhojnë gjennet. Edhe gjennetit Allahu gjelluara që e ka prentu atje, është, pëse i thënë gjennet, se i rrëthunë, se sheti ata. Abo, ti nuk e shef ata. Thotë Allahu gjelluara. Këto janë dy gjennetit, atët ukuleha, të cilat japin vazhdimisht fryte. Walem të dhullim min husheja. Dhe nuk i ka bo zullum kopshti hiq. Dhe shikoj e ka qyt zullum kopshti si ka bo hiq. E pse i thojnë nuk i ka bo zullum? Sepse për shembul ka mundësi dikush e punon tokën, e zullum shka i thonë gjuna rabve? Nuk sa në lëkit. Nuk sa në lëkit. Për shembul, kush është dhe përsejnë me Kur'an? Ajeti i 33 i surës El Kef. Thotë Allahu gjela, ja dham kopshtin dhe ki kopshti i ban i zullum. Gjuna rabve, si ban zullum, qka të më thonë, si jale në kësan. E Allahu Gjelluala, thot në Kur'an, Vela jadhlimu rabbuke ahada. E Zotë jo të zban zullum hiq. Lidhe tash. Gjuna rabve i dhënë zullum, me talon në kësan. A tale Allahu në kësan në akhirat gjikimin? Jo. Se sfitona i për kur gjabit i e. Apo? Andaj, Allahu Gjelluala thot, ki kopsht, si ka bo zullum ati, kuptimin, si ka met mangut kur gjo. Krejt, qka i e pët pinitoka i ka morë. Thëtë Allahu gjelluara, u hafet gjërna khilalahuma nehara. Jo veç kaq, ai nuk u lodh me evadit këtë tok. Ne në këtë kopshte bëm lumej, uj shlum ati, ua fet gjerna, shpërthyjem uj, ai vet toka ja i bike të mira. Thotë Allahu te bareke ua tjara, ua kana lehu themer, e kejt nga kjo, ai hajke, i mirë ke frytët dhe konsumojke, dhe u shehej nga këto dikopshte. Thotë Allahu gjelluara, fe kale li sahibi, e i tha shokit vetë. E tani dhe zër, i tha shokit vetë ku shok? Të janë dy njerëzi, tani në tëfsir, nuk kemi të sakt, do më dhe nga pengamberi alej salatu sëram, se kush janë këto dy njerëzi? Nuk kemi hadith, kush janë këto dy njerëzi? Këto kanë egzistu, po kush janë? Nuk e dina. Kanë ardhë israeliate që lëmë anon, tregime, apo të njara, të cilat kalzohen nga krishterët, apo të jehudit. Pengamberi alej salatu sëram ka thonë, ku t'ju kalzohen këto diqka, asë mësi besoni, asë mësi përgëngjështroni. Andaj kjo është qëndrimi unë. Kur na kalzojnë neve dikush diçka pi tyne, na thonë na mundet mund kanë sakt, sepse ka isharat në Kur'an. Po nuk e dim sakt. Çka ka ndodhur? Kanë ardhur disa israeliate, se këtë janë ngon dy vëllezër. Ka ardhur disa transmetime tjera israeliate gjithashtu, se janë ngon dy koqi. Apo dhe kanë trashëguar në kuptimin e vllaznive kanë trashëguar parë pi babës. Në kuptimin transmetimin e koqive kanë bë biznes. Apo domo këtë çto shka mi thojna nuk qëndrojnë, nuk i dina janë sakta këto. Por na japin një fotografi se kush kanë mujt më kanë. Janë gonë di vlazni apo di kujshi. Kanë pas pare, ka 4.000 dinar i kanë fitue. 4.000 dinar, do më kuptimin e arit. Edhe ky jo muslimani, me këto 4.000 dinar, që ka bo, me 1.000 dinar e ka blini tokë. Apo, edhe ky tjetëri muslimani e ka po. Ka thonë o zotë, kujshia jem, me 1.000 dinar e blejti një tokë. Unë e qëto 1.000, pi jap sadaka, pe blejni tokë të ti në gjennet. E para. E dyta, me 1.000 dinar tjera, e ka blejni shpi, në qatë tokë. Ky muslimani ka thonë, o zotë, kujshia jem, me 1.000 dinar, shka ka 4.000 i kena bashkë, ky e blejti me 1.000 tjerat një shpi, o zotë, pi jap sadaka, ndreshma një shpi në gjennet. Me parët e tjera, që ka boki, me parët e tjera, u ka martue. Edhe ky muslimani ka thonë, o zot, kushia jam me 1.000 denar u martu. Une me 1.000 denar pe e blej mehrin e një gruje në gjennet. Edhe me 1.000 të funit, ki i pari, jo muslimani, qëfar e ka mu shpijen, këtë martohë shka duhet, të margjuhet. E ka mu shpijen e, abo, ky ka thonë, o zot, une pi jap sadaka 1.000 të funit. Abo, zbukura ma shpijen në gjennet. Abo, e Allahu gjelluara qysh e lipën ja u dha. Qysh e lipën ja u dha. Mirë po tani ki parasysh, qykish ka e blejti shpijen dunja, u martu, e blejti tokën. Ky qëto veprat e si ti, si kupton ki, nimi për tokën gjenet, nimi për shpijen gjenet, nimi për grujen gjenet, nimi për zbukurimin gjenet. Kur ti thush, ju muslimani qështu e thot, po lejë mërë shfarëgjeneti thot, këshje fitot qëto dishka. Apo, e Allahu gjelluara e pruni këtë qembu në Kur'an. Dë gjoje, thot Allahu gjelluara, e ky i kish blekit të tokat e dunjas. Edhe na jallam. Çka të kërkosh pi Allahut, Allahu ta jep. Ma e madhe zot. Amaruish ka kërkon. Dëni har ti kërkon pa e thon. Shem lakmon me një shtëpi. Allahu e di se i të lakmu. Ai të lakmu apo? Po na ta japna. Mos u dot ta japna. Amaruish ka lakmon. Andaj shikoj drejtimin e zemrës ka të shku. A te dosh xhenetin ajo? Mbas ty në drejtimeve të fshehta të zemrës, Allahu ti jep xharat. Ma e madhe këtë zot. Mbas të fshehtave të zemrave, Allahu gjelluala ish përblenë në robrit. Thotë Allahu gjelluala, fe kale li sahibi, e që kish ka e kish blej dunjojen, pi thot tash shokit vet, apo vlavit vet, apo kush do koftaj. Wa hua ju hawiru duke bo muhabet. Duke bo muhabet. Qka i tha? Do gjenë tash. Ene ektheru min kemalen wa e azzu në fara. I tha këti tjetrit, zdite me bo biznisti, i argjove parët. I ka thonë, këshirë unë i shka bone me këtë pare. Blejta tokë, blejta shpi, u martova, edhe, apo, edhe gjenetër. Këshirë, me këtë tokë, unë për ditë, për gjdo së ti në markë, apo, qka i tha, une se na duhet të mësimet. Une tha, kam ma shumë pare se ti. Zditi, ti nuk di me po biznis. Qitë në plotë për mësimet, nuk diti, ollo, sta rokë këtë punë. Apo, kjere njerëzi që kanë mërinje, e kështë të mëra. Tha, dhe kam më shumë familje. Ti mejte, edhe pa gruje, Po ta shi pasoje mos gruje smete dhe pa e vlad, e që këshirë mu e vlad po më rritën, e po bon bura, e kështë më rada. Po, këta e përmeni Allahu Gjellual në Kur'an. Pasaj që ka tha, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Ai hinin xhenetin e vet. Këtu vëllazë e ka ndruar Allahu xhela shprehën kur ai e ka fol. Allahu thanë Adam dy kopshte. Ki kur hinin kopshtin e vet, tha unë hina një kopsht. Do ta përmendë të mësimet. Ky shembull është shumë i madh. Nuk mjafton ligjërat me nxjerr këta ato, por do të mundohemi ato çka është më praktike me nxjerrje mësimeve. Thot Allahu xhelaula, dhe hinin xhenetin e vet, sa shpia kallzon këtë, as kallzojnë çka kanë fituar, apo a këni valdhe se kur ato i kalzojnë tokat e bizniset, asë kalzojnë. Asë të si të ditë, që në shka duhet. Hini të kopshti i vetë, Allah o thotë, ua hua dhalimun li nefsi. A ishte t'i bo zullon vetë vetës, a të kujtu që peranon ketë. Në shky, e ka morë, ajde të kalzoj, që shfitohet me parë, shka ti ki hupë. Ki shku i gjithon se t'a ka ato. Apo, tha Allah u gjelluala, kale, ma edhunnu, në të bide hadhihi ebede. Edhe pishë thotë shokit vetë, a pesheket kopsht, a pesheket ta arritur, a pesheket biznis të sënë une e bona. Shiko dhe zërë, tha une nuk menoj që që kjo zhdukët në jarë. Sa herë ka me më dhonë kjo. Apo, shiko dhe zërë, kur njënit për shemull i ecë biznisi, 1 vjetë, 2 vjetë, 3 vjetë, a janë istu i humë djesia. Kur dikuj toka jep, 1 vjetë, 2 vjetë, nëse jep 10 vjetë, nëse jep 20 vjetë, me i thonë dikush, a ta mërmenja se Allah i ta prishë këtë tokë, dhe të pa i me pas prishë këtë prishë një zëzë, s'prishët kjo. Qikosh ka i tha, kur s'mendoj se që kjo prishët? E kish një loj shqecimi ama, ja, nuk prishët. Nuk ma mërmenja mu që i biznisin prishët. Qikosh dhe zër, a mu në parën mu të është sa fotografi neve në dalin këtë dunja dhe zër. Që ka përnë Allah u gjelën Kur'an. A në e ki Kur'an dhe zër është për këta njerëzimin. Pse? Sepse s'ka dikush që s'përfshihet që të. Thotë Allahu te bareke ve teala. Pastaj i tha, wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan. E ato muhabet e shka thu ti kiameti, ahireti, gjeneti, s'menoj që i vinë ato une. Apo? E u bon dhe pak ma i meqëm, e qka tha? Wala irrudit tu ila rabbi, si tjetë si shpothu ti, se ka ahiret, e ka gjenet, e ka gjenem, le e gjiden në khajra minha mun kalebe. Atare, qaj shka ma ka dhonë qëtu, ma je pedhatje. Nisoj, bile matë mirë. Shikove se shka i ban njerit dehja e dunjas, rakija e dunjas, mpirja prej të mirave saj bote. Shira i thash këti muslimanit, a shira që të muhabet e shka thuti ka akhirat, ka gjenet ato, si besoj une, mirë po. Shiko, wale im, kjo i thënë, shartije, si tjetë qashton, si po thuti. Atëherë, mos im ka dhonë këtë dunja, edhe në dunja mje, pa po. Ama, kjo nuk është pazari mollave dhe i dardave. Se delti molla në baqe, zdo me thonë që deli dhe në gjennet. E ke parzi këndarin. Qiko, ki tha, si tjetë që shtu të shpothu ti, po s'besoj, atëherë, ka me më thonë Allahu Gjelluala edhe ma shumë. Pasaj tha, kale lehu sahibu, wa hua ju hawira. E tash ki shoki tjetër pifol. Tash ki muslimani pifol. Ki cili kit pasurin që ka e fitu në bashk, që tërkune kish investu. Ama problemi investimit këti su shifke. Ku i ki parët be vla? I këmë dhënë sadaka, po ki hup. Po ki hup. Të dhënë zeqate, të dhënë sadakaja, si të ditë. Si kur që i tha, baba Ebu Bekrit, Ebu Bekrit. Apo, Ebu Bekrit si dikut. Tha, o, bidja. Po këtë parë më dhe huqë e qove. Këtë parë të i qove huqë. Sa të ishim familje pasur. Ebu Bekrit, kuj qëjtë e parë, dhe zërë? E të një kuj qëjtë e parë? Ja, jep ke Muhammedi, sa dhe shëllë. E bu Bilalin e liroj për robrijës. E shumë prej sahabëve që ishin në robë, i lirojke, i lirojke. Ama ato të lirime dhe zërë nuk kushtojshin pak ato. A dhe sa kushtojshin? Por që imull, kushtojke do njëherë 50.000 euro. Do njëherë kushtojke 100.000 euro. Njëherë kushtojke 20 deve. U dash kemi adhon një pasanikit, 20 deve, liroje njërin, liroje. Ato par janë, dhe zërë. A e bo, par janë ato. E tash, një ditë për ditëve, baba vetë tha, o, birani, ani, unë pedisit i madhi e i vedishëm i ama, ki e vlatë, ki sen, i qove parë të huqë. A shkej, tha, kjebë bekër, o, baba jem, a jelos ishte musliman. Unë i kumë besu për nga mele sama, i më ka thonë, në gjenetu në i kam i gjithë, tha. Më po dhe se kur s'ki i manë, kitë kjo jetë, mua betë boshë. Kur njën i zbeson në gjenet, a bo, qështë e shpegon ti? Ha, qështë e shpegon? Qështë ti thu, njën i zbeson. Thu, këshire, ja dhash njën i sadaka, s'të pare. Shpresoj Allahu me shumë fishu, qoftë dunjë që në ahiret. O çu shumë fishu me Allah, thotë fuqara sa i. Ai harxhoni hatos. Shiko, a i kujtohet shembulli i sadakas, ku tha Allahu xhelalu ala, një, një kokër, 7, 700. E ty së në lidh, tha. E ki, shiko, tani shka i tha shok i vet, tjetëri, muslimani. Thot Allahu xhelalu ala, qale lahu sahibu. E shok i vet i tha, wa hua ju hawiru, ishën dy biseduan, e kefarte billedhi khalakak min turabin, thumme min nutfetin, thumme sawaka rajula. Shiko dhe zër, fillojmë nga e para, nga fillohet. Ta kada kada, se ti tu kam përzi këtë muhabet, Allah. Ti une fitova, une kopshti jem, une fmi ma shumë, une s'hargjohet kjo, une zbesoj që kina mërë njallë. Qka i tha? Shiko, gjene parë qka i tha. Shiko në dhe zër, përse dhe me Kur'an, lezojt e shpia prap këtë sure. Lezojt, lezojt gjdo gjumo. Edhe çdo gjumë kujtoja vetë se fitimet nuk janë shimojnë ana, te Allahu këtë ndrysh janë fitimet. Çka i tha? A ka dal? Ti apo mohon as këtë ka krijua? Çka të bash çka ti bësh apo këtë që e jotë jashta? Po çka lum çka po rrihet si do i kujna? Po ti a ke hija të ndërtok me çit bimëna? Ti apo haron se e Allahu e nxjerr dillin e shlon shiun e bën këto? Po, pa të parën fillim. Kur i trashëgova apo i fitove, kush ti dha ato? Apo, po leve çka? Çka i tha? Po ti hiç mos e kon? E kefarte billedhi khalakak? Dhe qka i tha? Kada kada, se ti i ke i e dehin para disa seneve. Tha tja ke haru se e kon dheja. Pastaj, për shkak se do s'morin vesh? Apo, shiko shka i përmenis. Se ishte i dishëm. Ando i tha Allah, përmenja që këtë njeri këtëne. Këta, kanë thonë djetartë, kanë ardhë arab dhe i kanë thonë Muhammed Sam, a na matë fort, a ki jetimi? So to, ato se shofshin pejgamber, a na, a ki jetimi? E po ki nuk ka ki jetimi, se kjo për nga meri Allah. A po, a kini po disa njësat, a une a ky? Pa ta shki, kush o ky? I mu nukon hoq, nukon djetar, nukon për nga mer. Nuk ka ky aj. E për Arab të ishte ky jetimi, kjo as babas në nësë ka, as djembile s'ka. E qka do të shenë, shyre në kina pare. Neve në vjen mali pin sham. E pin sham nalën karavanit të dërajme. Edhe une veç dal, e baj biznisin. Kusha maj mal? A një kush i thonë të këtë fjallë dhe zër? Baba i Khalid bin Walidit. Baba i Khalid bin Walidit, Ebu Gjehli, Utbe të Nërabia. Ki e timbe, që shemër menja ki mu kon për nga mërë. A dhe ja ta thanë, hajt, hajt, nëse ka për nga mërë, du mu kon njani për neve. Ose Utbe të Nërabia, ose Ebu Gjehli. A mos mund mu kon Muhammedi sallallahu aleyhi sallim. E qka tha Allahu Gjellala? E hum jë kësimu në rahmet e Rabbik. A ta kan me da kismetin në rahmetit Allahut. Ti ki me da, na kena me da. Shio, Zot, që ti gabimi ki dhanë. Dhe se dënja njëz nuk folin qështu, pa qështu thot. Filani ka ba, dhe me qysh, shisi të menuar. Wallahi, kafir mu kon, zulum qar mu kon. Allahi nëse i ka dhanë, su në përzijesh. Unë është për përzijesh, ja jep, a ba. Po edhe ka në tjetër imanin, filani ka në uzu. Po, kush jemë në ti? Anja, filani kish njës mu falë. Dhe me ky do me thonë shtash, në këtë tonacion do me thonë shumë gjëra. Apo, e qka i tha ki? Tha tja harove kështë ka kryua, pi dhejot. Po kur tja përmesh njeri dhejot, diqish i dokot, po, pi dhejot jena ama, qka i tha? Thumë me minut feti, jo. Tha pasaj, kada. Ti e një pik fare. Ti e kon një loj fare cila del prej babustan. Tja, a i te menu, a i te dit se a ke harua? Ando ishte njëni prit tabinve të mdojt muslimanve, generatove të para. Edhe ka përse një njeri, a ishte hoqë. Kjo hoqa, ka përse një njeri, ishte me në matë kjo. Ka përse edhe ato nuk i kushtu në shumë në nësi. Edhe a i tha, a e dini me kush ka përse këtu? A e një të dit, a e dini kush jam une? Qështë dhe me thonë plët? Apo, hajdi falim një mu... E tha, a e dini të dit kush jam une? Edhe kjo hoqa, jo, tha, se di. Po une, tha, unë i kam do informata për ty, po i di ato tjera qka titi, da është me thonë. Tha, që shumë jeti mu? Tha, une që është një aftije? Tha, një strajtë e mbushur në beturina. Ja shtitje. Çdo orë mundohesh me dalë në vetorë me çit. A on ke vërtet? Po. Tha edhe i e ka një çefi babustan dhe nënëstane. Çat pik kur ka e ka ngjiz Allahu për mëbati me ta çit një mek se ha. A ç'është kjo vëzë? Farë nga e cila lind njeriu. Me ta çit dikush një mek. A e hati më çat një mek ajo? A gërditesh? Hekma. E po ç'ki jeti apo? Tha edhe një informatë kam për ti. Tha kur të hiqën varr, kur të hiqën varr. Atë nga aster të hajnë krimat më të vogli se ti. Tha që qëtoj informatë e kam piti. Tha edhe hecë se shumë janë të respektu. Ajde hecë. Tha shumë të rita. Ti kush i e, na kush jena o vezër. Na shumë vetëm e me të madhe mojna. Na jena në loj fare, ujë, pik, ujë. Që kena dalë prej mitrave të nanave tona. Ajo konë veç kaderi zotit, bahu bëhët. Për ndryshe, kush? Shiko ku shlojnë varë. A vinë ato me tyje? Jo. Andaj shiko, shiko sa midi thaki. A ke haru si ti e kanë një fara? Shek e një që gjenejti a ju nësë. Unë nuk rinë gjalla. Andaj sa shpejt haru njëri ju. Pasaj qka i tha? Thumë me se uaka rëzhule. E ka dasht Allahu të ka bo njëri. Ka dasht Allahu se uak ta ka formu strukturën. Apo? Dhe aja Allah i cili të ka bo njëri të ban plak. Apo? Edhe bon është me zani si fëmija. Apo du të me talon me luk. Hë? Mere? Apo? E shlon fjallë që së takoj. Qiko që ka i tha pasaj? Lakin hu Allahu Rabbi. Tha unë së menoj si ti. Ani, ti i ke investu këtu. Unë i kam vidisu që të tërkon. Qa tha? Lakinnehu Allah. Por se është Allahu a i cili ka da që të pun. është Allahu a zoti jem i cili ka da këto pun. Vala u shiriku bi rabbi ahada. E unë e zotit tem asë nisen nuk i baj shirk. Shikë dhe zër? Ki faktikisht ende pa i kalzu ato, ki kam i thane dhe gjëra tjera. Ki ka përgjigje dhe për qatë gjenetin edhe për qatë biznisin, ki ka këtë gjevabët. Mirë për muslimani ka janis. Janis ka imani. Ka besimi. Ka dalë ti dajnë njerë. Kush jam unë, kush je ti? E mos anë, s'ka problem, fola deri në sabah. Çka i tha? Unë nuk i baj zotit tëm shirk. Unë nuk tham kjo është e jemja, unë e kam bëj, e kam shtu, jo. Unë e di kit pi Allahu xhellal. Pastaj çka i tha? E tash tha, kthehemi pak, të të mësoj. Walaula dakhalt jannataka qulta. Walaula idh dakhalt jannataka qulta. Ma sha Allahu la quwata illa billah. Tha, e pse ti kur hinëm na këtu në kopsht, vetë se mi anis me më thamë ti muë, që kjo, aha, sa e madhe, tha, pse nuk thave, masha Allah, qka ka dasht Allah, kur themi na, masha Allah, qëllë më masha Allah, ka dasht Allahu qështu, se ti s'ke dasht, apo, sa i menoj, kësa i me i zoti u konë, ma i meqëm, ti ki u partën, si ku mu, që ku i kam, tha, jo, ti i dasht me thamë, masha Allah, edhe për që ketë më stanë me, ti ki me pagujt, po ti se di, e shtash Allahu gjela i ka dhënë. Tha Allahu te bareke ve teala në gjuhën e këtij njeriu. Wala ma sha Allah la quwata illa billah. Ka dasht Allahu s'ka takat askush përveç Allahu xhelal xhelalu. E çka tokë vëzëm na shkana përdorna do njëherë keni çop bashën, çop tokë njëri thot, ai disa hektar i kam, as të ti kallzoj. Po ta hektar të ku janë vëlla? Ai disa tin çat tokë kur të shtin varti nuk e zaj çat tokë. I çopë marr shumë më të vogël. I kam 4 kilometra, 8 kilometra. S'do të bëj atë. Kë tokë ku janë vëzë? Është Allahu. Andaj Allahu Gjellar ka përmenë edhe tokën Kur'an. Ne të rashikujmë tokën. Se hejotja toka. Po ti mashtrohesh apo? Edhe shpia ku ti je, e ki ba kur banë të tërmet. Qka po të tëtë Allahu kur banë të tërmet? Dil për këtu. Dil për këtu nuk o venjat kjo. Si më kësh më unën qes për këtu. Andaj kiameti edhe zërsi anis, a e dini? Kiameti si anis. Lezën e surën zelzele. I dhe zul ziletil ardu zilzele. Kur dridhët toka me dridhën e funit. S'nalet mo. Apo nuk nalet. A orë transmitime, nga pinga nësam, se kur të njësët dridhë me e kiametit, nuk nalët mo. E ajo qka është? Quni dilni tashmë për këtë. Shkot, nuk leaj mo. E tash vëzër, a munësh me thonë, e unë e rri qëtu. Kallë të ma një dëni, njani kallë, unë e rri qëtu. Jo pëse s'munësh me nejtë. Nuk munësh. Edhe më kanë kërje fort, a jetë prapë tonë, merë me veti. E po të zonë njani thotë, unë jam hermetikisht, e kiri pata që janë munu mi bodo shtrata, se kur bodo tërmet, ajo mini herë palohet edhe ti mbronë. Uot, me shkamba lot, apo, prishën krejt, apo. Që, a ka ma teknologi se Kina dhe Japani? A ka? A nuk ka dhe zë. Janë të ushti fuqive bot, a, i tranën njërzit. Raketa jo ra të ra këto, jo sa të ra këto. Ta në natë njërzit ma shumë e lanë doan të këshirë raketa ku atë ra. E tani dhe zë, a ka teknologi ma shumë ato? Pa i disa të armejti me bat ati. Së mund është, Allah u gjitha është i fort dhe zë. A hol kawi, është i fort. A në shka i tha, o njeri, se nuk thave la kuvet e illa billa. Ska ku vetë pos Allah u të bare kjo dhe. Shiko tani, in të rani, ene e kalle min kemalen vë valede. Tha, asaj përket që po mëshe muë, se s'kam pare më shumë se ti, dhe s'kam evlat si ti, apo, këni pa vëzër, tani, shiko së përnë dhe sa e karanu këtë njëri, ti s'ki as shpi, i fukara, s'ki as gruje, s'ki as evlat, as biznis, e as bache, e njëri vëzër mi a thonë që to, a heranon, heranon, e ki mi po prap me edep, ta shira, sa i përket qasoj shka peshe ti, se unë jam qështu, shiko dhe zë sa njëri përshim kur ka e vlad, ka pare, edhe apo i mletë këtë ato menipat, edhe kujton këtë që tankon ka me metë këtu. Apo, i një edhe doktorat ki, një, këtë i një ki. Amo Allah u gjellë vale, i ka do ligje shumë interesant, të bare kjo vëtë ala. Kush nuk i kupton ato pëson për të në? Qa i tha? Fa asa rabbi en ju tjeni khajra min gjennetik. Tha unë shpresoj, qikos fare dukate, tha unë shpresoj, Zoti jem, i cili është Allahu Gjellë Gjellalu, me ma zavendësue këtë gjendje të ranë këtu, që si kam që të citi, me mi dhanë akhirat, me mi zavendësue me matë khajrit, me gjennetin Allahu të barek e o tala. Wa jursile alejha husbanen, mine sema, a ma tha tia je i sigurt se Allahu e qonë një azab, një frim të madhe, dhe fetusbi hasaiden zalaqa, e ke që kjo bacha jote, e ki biznisi jote, e shpia jote, kur që është një ditë saba, e gjenë saiden zalaqa, e gjenë rafsh pa asë një fije bime. A ta me nëmejnë ata që këtë që mundët me ndodhë? Qëka? Muslimani sa shpesh i thot njërit? Apo këshilusi? Allah, ani, puna ama, kujdes. Ama kujdes, se të merë Allah u gjeli gjelalu. Të merë, të palojnë edhe qojnë të vorri. Apo, sa biznismejnë e konë i madhë, ka menu që e zotë në dunjan, e kanë palue, me në qifin, apo, edhe e kanë qujtë Allah u të bare kjo vëtala. E ka qujtë dashmi vetë, e vladi vetë, baba vetë. Apo, qështu e ka kjo punë? Qëka i tha? Tha ndosht ta, ndrojnë meselet. Mu mjep Allahu, e ty ta qonë një azap, ja qonë bashës tane. Qëka i tha pasaj? Au yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba. E thash, shikoj kë imazh mëste. Andaj Allahu e pruni si shembull. E pruni si shembull. Tha apo nëse s'ndodh kjo, ndodh mund të më ndodhë tjetër. Çka? Tha Allahu xhelalu ala, që ti ta ka çlue ujin përmi tok, ka mundsi e fut në thellësi atje. E ti s'në lip. Shikoj vazhdo kur ti e çel bunarin, pse pe çel let? Sa Allahu ka dashur. Vetë pa gropo uji del. Ka dashur. Allahu gjela në surën mulk, edhe këtë e ka përmen, kul, thuaj, nëse Allahu ja u ban juve ujin, ha, që këtë gaura, a një shka e gaur vëzër? Gaur, dhe më me hinë thelsin tokës, a më në nëzirë të ima? A më në nëzirë? Por shemu, sikur që sëne, dhe më na nuk mëjna me e pru shijun me zorë, së mëjna me nëzirë ujin me zorë, a dhe ka vene, por shemu, së mëjna me nëzirë ujin. E Allahu gjelu ala e mësoj këtë musliman, e frimzoj dhe edukoj, që ka i tha? Nëse ndodhe para, mund me ndodhe dita. Hup uji. Ti thot, po qeve qeshma. Apo, qeshma, qe e bunari. Kata, kata, këtë delpi dikun. Apo, më s'ke pagujt tja ti shloma këtu. Jo s'ke pagujt. Andaj uji është gjëja ma uji ma pak paguhet në dunjam. Për shërbime që ka dimon njerëzit. A ka malirë se uji? Ska. Cële është veç malirë se uji? Ajri. Ajri. Oksigeni që ka ti e merë. Veç kjo malirë se kjo. Uji, për shkak disa shërbime që ka dimon dikush, ti merë do pare. Mirë, po më i liri shërbimo, pse? Se Allah e ka shlu me bullok. Allah e ka shlu me bullok. Çka i thot ky njeri? Tha, "Falan tastati'a lahu talaba." E me tani Allah ujin. Kjo baçë, çka thu? Çka bën kjo pa ujë? A çet mund diçka? Nuk çet mund diçka. Pastaj çka i tha? Wa thot Allahu te bareke ve teala, "Wa uhita bi thamarihi." E na ja rrethun baçën. A shikoj vëzë, kur vjen rrethimi, ha? Nuk vjen ka tita mërmenja. Ti e ke moket, e ke bo gardhin, e ke rëndit aty, e ke drejtu. A da i shka tha Allahu te bareke ve teala, wa hafefna huma. Dhe na, ja këshmi bo ati bachën, a, me ingjineri. E ka ndrej shmirë bachën, a bo. Pa tha Allahu te bareke ve teala, wa uhejta bi themeri. A ma ju rrëthu bachëja. E pikujt ju rrëthu, dhe zërë? Pri Zotit te bareke ve teala. Thetë Allahu gjilë gjelalu, wa uhejta bi themeri, fe asbaha, ju kallibu ke fejhi ala ma enfe kafiha. Në Kur'an e shumë i çuditshëm vëllazë. Shumë i çuditshëm. Shiko, këto kriza çka përmend për fjalën e këtij njeriut. Thot Allahu xhelalu ala. U çun sabah e jet çish i thaj, rrafsh e djeg këtej. Këtej e djeg. Kim po disa njerëz më thu, "E, kishë çka teknologji çka po të mahni ti, mundot mu shkatrrua." S'ma marr më ndaj thot. A nuk ma marr më ndaj mua. Ti shë apo çto shtetë të zhvilluame, mundem u përmbys, s'ma marr më ndaj thot mua. Apo, mundën me rogë dë një tsunami së në vinë veti ka 20 vjetë, s'ma mërë menja muë, po. Po edhe Covid-i se jo ka mërë menja njëzë, po që, kene të shpia detyrimisht, apo. Se, me pas ka dzu, apo, a ka paranëmu dikush 2019, pak para semenis, dikun ka shtatori, apo qërshori 2019, që njërzit ka edhe një 4 mui kanë vakt edhe kanë mu mshil kejt. A e ka dit dikush? Nuk e ka dit. A dhe zë, kudreti Allah të shumë i malë. Mosu, qyre me këtë kuan hip në hava. Në hava po kanë hip, po mundë me zrip. Mundë me zrip dhe mos me i kurmo. Apo, qka i tha? Thetë Allahu gjellu ala. Fa asbaha ju kallibu këthej. U qunë sa va, edhe, a ki ba, ke fej, ka orë, domon, kër i thukësu, a shkoj. Apo i kërset gishtat. Apo kër i kërset gishtat, domon, ti i tashtu menu pisikletit. Shkoj kjo. Tha Allahu Gjellu Ala, shiko, ja përshkujti gjendjen. Asma haju kallibu. A, taman. Shiko, fjallën e parë. Tha Allahu Gjellu Ala. Ala ma enfa ka fiha. Apo, tha më shkoj këtë investimi. Ala su më shmeshki. Ala ma enfa ka fiha. Sa parë t'i kumështi këtu, shkoj, apo. Kini pa, për shemë, sa mesajët e njerë e shënë Allahu Gjellu Ala njerit, es mun, ja prish biznisin, ja shënë një milion të lashe, apo, tha së ne kina morë këtë ato, atë, Allah si të morë mëse ma? Shiko, thëtë Allah u gjellu ala. Kër u qunë saba, e gjeti djekt. Mëse me thonë, shiko, kjo ke mesaj, për më kazoj muaj, më para e mëroj. Apo, e ki po kër ju vinë dënimet? E ki po kër ju vinë dënimet? Qof shë epidemi, qof pandemi, qof së mujë ndryshme, qof vërshime, ju qënë Allah u gjellu vazhdimisht, apo, thëtë, e, po që ajo penda be i shkonë që ati u dash me rujt. O, ti njeri, aj, po, pëse ta ka mor menën? Pëse ta ka mor menën? Ta ka mor menën që te unë s'lidhën punë penda. Apo, a i mundë dhe oceanën me të praptu mbi kryja, apo, të bare kjo të ala. Shiko, fa asba haju kallibu ke fejhi ala ma emfa ka fiha, fa e sa parët i kumë shti këto. A fa e të me të parët kjo. Shumë kumë bëjës të ule këtë biznis. Nuk mirë krevesh, të dhe dhahu të bare kjo të ala, wa hi e khawijetun ala urushiha, ajo ishte bosh kretin mo. Kejta i gjelbrim, kejta i shillok, kejta jo e mirë, kejta jo e arritur, i u shëndruë në shketir. Wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Eta she thani fjal, kanë thënë dietart, kanë koment ndryshëm ku e ka thonë këtë dunja apo në ahiret. Ah i mirë unë mos të kisha bosh shirk Allahut xhalla xjalaluhu zotit tan. Siç sa i fuqaraja e parë muslimanë. Ah i mirë unë, ya laytani, lejt o kuku për mua. A ke bëu kurban kuk? Oh. Domthon nxjerr një lloj ofshame. Dhe një loj klith me primrejna Sudashi kjo me ndodh. E ki tha, ah, si kur mështik shabo shirk, zotit tem. Kitë shirkë edhe kufrëja ka bo këta dhe zër. Apo, pas e tha Allahu te bareke ve teala, walem te kullahu fi etu jensurune. Si pat as e vlat minimu, as gruja minimu, as biznisi minimu. Shiko, se njëri t'i shkon me një. Dhe ku keve beti, o pëse sardh be aj. Qka thët Allahu gjelë, walem te kullahu fi etu. Ajo grupa çka i tha, ai moni më në fillim çka i tha? Unë kam evlad. Shiko, kam shtëpi, kam kaqu Allahu, ai s'm ka si tha, kam kaqu Allahu, po unë i kum fitu. E ky i tha, ti kaqu Allahu. Shiko Allahu gjatë thot, "Këta ato çka i kish pi forcave, si kish mo?" Apo, thot Allahu te bareke ve teala, nuk kish asnjëri që ta ndihmon min dunillah, pos Allahut. Apo, se kur të merr Allahu vendim vëzër, kush del karshi? Nëse na përshimu të tazojnë në supëzimisht, e këshmi ditë, supëzimisht, se në filan vaktin, oceani ka me morë vërshim. A mujnë më mobilizu për ti në më mbrojtë? A mujnë? Apo, nuhi, alet, dikush të me sëve, nuhi që shtu ju ka thonë, oju njërës, prit në azapin. A të këtëm po, gjalli vetë, këtëm, gjalli vetë, këtëm, në ipin kodër, i ba, unë ipin ati, unë ipin këta, unë i marë se vepët. Ka thonë, jabu në jërë kemë mara, o, gjalli jam hip me mua në anije. Se vesh në anije pështohet. A në nëse në je në anije në imanit, në anije në pengambarve, mund është me pështuhe. Dhe me lejnë Allah u gjela kemi pështuhe. A më nëse dhe unë jam qëtu nalt, unë jam i meqëm, mu e s'ma leshen, jo tale. Sepse tha Allah u te bare kjo tala, se pat kërkan me një muë. Asë një njeri, asë një evlat, asë një ndihmës, nuk jadha Allah u te bare kjo tala. Thetë Allah u gjela gjelalu, wa ma kene mund të sira. E asë që ka qeni ndihmuar. Ka më djetartë, nuk e kena ndihmuar në kuptimin, do më thonë. Nësa djetarë kanë thanë, nuk e ndihmojna edhe me pasardh ato. Se di kushtot, po e kishë bazon gjumi, o thiribe, po, vama kene mund të sira, thiri ketë që ka i kije, thiri ketë kusherit, ketë biznismenat, ketë kolegë që ka i kije, hajde se më ka ndodhë një shardh, thiri, të dhe lau, ma kene mund të sira, s'ka mu një muaj, se na kene mërë vendim. Dhe zë këto momente du të mi pritë me kujdes, se kur të balafashosh me e gjelin Allahu, me caktimin Allahu, zba më dubi asisen. Pasaj tha Allahu te bareke ve teala, hunalika alwalayatu lillahi alhaq. Atje kanë thënë dietar, atje në këtë moment çe i ka ndodh apo atje në ahiret. Alwalayatu lillahi alhaq. Në ahiret pështohet vetëm me mitësi ndaj Zotit. Nëse Allahu s't ka mik apo s't ka miq, nuk mund të më pështohet. Nëse Allahu a din vëzë i pështon vetëm miqtë vet. Allahu na vopi miqtë vet Zotit. Kjo i thonë në Kur'an eulia. Eulia dhe më thonë mik i Zotit. Çka i tha Allahu te bareke ve teala? Hunalikal walayatu lillah. Atje pështohet veç me mitësinë e Zotit xhele xhelal. Pi azapit Allahu dhe zënë kush. Munësh me pështu ti me thonë se a e di unë për çfarë familje jam. Po ti a e di se çat babdishin e parë çka ti tu krenu, Allah e ka krijuar. Pi dhëvit. Ja, don ti ka do të krenohesh, ka do të cilësh. Allah i thot, po dhe po, unë i këmë kriju këto. Unë i këmë kriju, s'kiti objekt mu me u krenua. Andaj për nga mirë ali i salasam, në haqin lem të mirës, qka boni dhe zërë, qka boni? Dha krejta krenarit e gjahiletit janë nën kanë të mija. Apo, ju i në kitë të ademit e ademi o pithejot, s'ka i bardh i zi, veç me iman. Apo, njënë vë, a ki pa përshimu, qiko, të përshimu kanë gjithë të drejtët e, dhe mon, dzive. Shka e cunë racizëm, mësë me pasë racizëm. A dini kur feja islami ka kalu këtë punë, dhe? Feja e Muhammedi a.s. muezin e ka pasë Bilalin, i ziju, i cili ishte sebep dhe njerë mi angushtu e bugjehlit frimën. Apo, a i theke, po, hajdeve që supozimisht, që edhe unë mi besu këtina, po në shisha me Bilalin mësani njësoja, apo a edhe me mashkua, sa ato e lezojshin, e ngojshin a jetët. Në Kur'an e lezojshin se, veç me takvalok i e ima të Allahu Gjelluala. E Ebu Gjelluala dhe këqysh, që është Bilal me ma kalu mua, po bedo të kalon. Të kalon, i zi të kalon. Apo, ama a di piku vjen, shka ka gajle piku vjen. Allahu Gjelluala ka kriue. A da shiko zoti jonë të pare kjo të ala shfar tha. Hunali ke lualajet u lilla el haq. A tje veç me haq të mitësimit pështohet e zoti Gjelluala. A da dhe zër, investo në mitësim me Allahu Gjelluala. Investo ti ish mik me Allahun te bareke ve teala. Pastaj pas kësaj ne s'ka më kurrë. Nuk do ndam kurrë. Andaj çka i tha Abdullah ibn Abbasit pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasalam, ruaj Allahun, mos ki gale më. Ruajti Allahun, mos ki gale më. Allahu a e ban ni sebeb ani tjetër, çysh të mbron, a e di? Çysh i ka mbrojt evliat, evet Zoti on te bareke ve teala, pastaj tha Allahu jelle wala, huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Tha Allahu te bareke ve teala, Allahu mësmir ti jap sevap. Dhe shpërblim dhe mës mirë ti miqte vet i zhvendos në përfundimin e mirë. Uqbë është fundi. E uqbë ka arë për musliman sa ata do të kenë fundin e mirë. E lusme Allahun që Allahun në jebë përfundim të mirë në gjenetet e Zotit e bare kjo e tala. Kjo dhe zërë shkurtimisht një mozaik i kësaj njarje. Shembulli i diburrave, njani musliman, njani jo musliman, apo njani falenderuës, njani mohues. Tani, qka mujna na me mësu disa premësime shtese dhe pse këtu plot premësime pat, por se disa më të teksuara prej premësimeve. E para dhe zër, që ka tërë ka shumësime, e para kanë dhanë, qka i bani këtë të dit, njani musliman, njani ju musliman, njani falenderus, njani muhues. Kanë dhanë djetarët, wijhete nadarihime, mënyra e të shikuarit kësaj bote. Kjo dhe zër, qyshe shëti një sen, shumë lunë rëllë. Apo, shiko, ky njeri i pari thëjke, unë kam baqe, kam biznes, kam gruje, kam e vlad. Kjo mënyrë si e shebotën. Ky tjetër qka bante? Jo, vëdhe ke kitë këto Allah o t'jep. Jo, pse i me qëm. Jo, vëllaj. Jo, se mu kanë për menquri, lo pas hakur. Ajo, ha, e dusa haton, ha. Me ishu që t'i barë gjithit, ha. E këni barë, hini lezoni për do balena, sa hajnë dhe zë. E shka men, Allah o gjilua, si ka dhanë men. Ha, sa t'mundet, apo. E sa hajvani, ha. Hanë prej riskit Allahu Gjellu. A me men, apa men e hata? E hapa men. E nuk ka men ajo. Ti mi a heka, ju zdi me thonë, bjema qëtu, pëse ma heke. E ti pirunë me të largu, thu bjema pirunë këtu. Apo, ni kime me patë vogël, ni shëtsim, ni plumën vogël, ti shëtsosh. E lo pësë mishti i helma, e di ajo, nuk e di. Pse, se shko men, pa lo e furnizon. E shikove zërë sa është më rëndësi, ti regulojmë perceptimet. Se perceptimin që e shani sen, ajo le pasoja. Ki thëke, ene, une. Une e kam fitu, une e kam ba. Po, e Allahu. E shikove zë disa njëzën përshemë kërë i thu, ej, në pasurin ta në ka zeqat. Qështë të në pasurin të me ka zeqat? Une e kam fitu këta. E këni po sa zora mi thonë dikujt, ej, kjo nuk ka para jote, ve Allah. Hajde, tash, dalmi praktikisht dhe zër. Sarana mi thonë dikujt, o bur, o e di që ki fitu ti i ki mordo se bepe. Po kjo pare e zotita, kjo kuran që shtruthu. Allahu Gjellar kur thot, khudh min e mualihim, nuk thot shko veti apo do me dhonë zeqatit, meri jahu zeqatit. Na jetë tjera, prej asaj shka ju ka dhonë Allahu. E tash, mi thonë ti një pasanikit qëto. Apo këtë neve me në thonë. Këtë që të shka i kiti, së janë tuat këto. Mi një kërë dhëtë, kërë dhëtë, të kujna janë. O, jo, se jenë të thamë të këshijet. Së janë tuat. Të Allahu gjellë gjellë. Edhe se kërën diçka e Allahut. A mund është ti me filozofu shumë, jo nështë, mos atë di pikë pensë shumë. Që shme di pikë pensë shumë? Pa i me thonë këtë, bjemi. Këtë. Dhe zërë, është një moment ajo vetëm. Qa ti ka mundë si sot ti lipë Allahu gjë, jepë e zeqatin, nesër ta... A më njeri shumë arrogant është. Andoj thë Allahu gjë në surën abese, kutilel insenu ma ekfera. Malkuar që ofti nësani, sa qa firmanat? Sot ti lipë zeqatin, a i nesër të merë këtë. Mosonimi thonë, apo me jepë këtë, kutë si kam mo? Në vërë dhe zërë, dakik është. Nuk ati dakiko. Shiko njeri, sot u konë në fotelet vetë, ka polimizu, pse be mi dhanune, por në kompunu umore. E po mirë, adet ta shko atje me Covid, bajo. Apo, largohi atje. Kjo dhe zë kaderi Allahu Gjellale. Qa ti thu, falu, adot që kam vaktune, apo s'ki vakt apo, e po që ashtë hit s'ki me pas vaktu ma. Dhe zërë, ti ruemi azapit Allahu Gjellale. Pse? Sepse është dakiki. A da është ka thamna, disa djetarë që kanë thamë. Sabahi me dunjan, gjeneti me gjenemin, sa janë? Dysa hatë. Në pensë e ki sabahin, 7 del në punë. Apo, njëri thotë shumë herët e ka bo Allah i sabahin. Në 7 punit të dole, Allah. 2 orë e në ti. Biletja e ke padur, ta pi një kafe pak para se me shku në punë. Po mirë të falë dhe sabahin dhe që kaqë. Mirë po kjo është bindja dhe zërë. Që e sheti dunjojen? Dhe zërë, dakiki jo, dakiki jo. Utbetu në Rabia, që për të gjithë në gjarë, Utbetu në Rabia është baba i Hindit, babgjy, vjehri i Ebu Sufjanit. Që ki, ka thonë, ej, moni mos luftoni më mësam, se nuk i dijet, nështë të napë nga merë. Edhe, ka nërë dëgraj, ka thonë, mare, mare, ti mësë me dalë luft. Mare, Bugjeli, ka thonë, mësë me dalë ti në luft. Dakiko, ka më dhe, mëna ditës. Edhe Allah u gjelole, ka më shpirtin qafirë. Gjarja më e zinit i cili ka pëlqi vajza. Daki një ka në dhezër. E ka dalë e zonin gjims. Tu e thirë e zonin. Ti i thirë njërzit kafeja. E ka pa një vajz. I ka pëlqi. U ka në kryshtere. Se ka dhënë baba. Hën të androj fejen. Ja ka mërë Allah u gjarë shpirtin. Alja pa e kërku vajzën. Daki kjo. Ruju këti qitit e dakikit. Daki ko. Andaj ti e në fotele. Do këtë vetja mirë. Unë e janë biznismen. Unë së mundur. Qish edhe mujme qëti në vërë, edhe të dënoj, edhe të bëja zapë, edhe së s'kishka thua. Apo, e këtë po doktori për shemë të titu, o doktora, pëse s'ke bon ma shumë, po të smujta, o, smujta, pinaltar. E këtë po për shemë të titu, munohë, për shemë të një avërë, o doktora, se dhave ti maksimumin, thot me edhe maksimumin. Ama, kur të ndërhia, që ka me bonë, dhe? E këtë po dhe në lindje, për shemë, ka rast e kur vdesin. Apo, munohë, taj doktori, no, pëse ti se, o, thot, mune edhe ashtë maksimumin. Ama, edhe se, me Allah unë gjitha skaloj. Këshirët shpeshirë dë njajnë. Apo, andaj, një ditë për ditëve, Abdullaj Mubareki, ishin njësë për haqë. Haqë, atë botë dhe zësë kanë shku në haqë, qështu që shkojnë anë, për shemëll, që shkojnë në kohën e sotit me aeroplana, me vetura, me... Kanë shku në kam, apo me deve, edhe i ka zonë nata udhve. Apo, kanë u thu ka një mujë dhe të shku në haqë. Edhe, unane me një venë, për me bo natën, edhe me vazhduhe. Edhe zakonisht ka dhe zarmi, apo? Edhe dërsa ishin dhe ka dhe zarmi, dërsa ti gjitë ato... Të më dhënë, gurëzit që ka dhe zjarëmi, u bo një tëri madhë. U bo një tëri madhë. Edhe, tani, ato apo, prit, gjeje gurin, gjeje zjarëmin, apo, edhe, veç e panë, Abdullaj Mubarekin të kajtë. Kër e ka dhe zjarëmin, aj, im loj pak me mindil, edhe kishe, të më dhënë, kam hund jam të më shku, apo, se s'ka ndosh me thonë, apo, jam të kajtë për Allah, ama, o konë për me aj, apo, nuk a konë me temsile, nuk a konë aj, ta mirë zhvesh, jo, aj, ka ndosh me mshef. Edhe njani pitin në shka tha. Tha pse kajtë o Abdullah? Abdullah i Mubarak. Tha po qëki qëto minutat teri ta, a i minut heqa jo? Tha po dhe po qenë nga ishmi me gjithë zarbin ma shpet. E pa tha ju menojshin me gjithë zarbin, unë e tha e menova ku ti invor, qështu ka mukon. A shiko që shekshirë të dunjojmë. Që me ke po kur nalë dhe njerë drita, qka qëkon me një ty? Më kalle! E di kujti qëkon me një, a tha qështu ka mukon vorra. E kjo janë dy mënyra se ti e percepton botën. Andaj shikoj vëllazër, si e percepton botën, çashtu Allahu ta rregullon jetën. Ky njeri mendoj se ky, e jo. Jo nuk mundesh më kon ti. Po ta ka thënë Allahu te bareke ve teala. Si më di vëllazër? Çfarë? Kanë dhënë detajin nga kjo? Ky njeri çka tha? Xheneti jam. Xheneti jam ky. Kopshti jam. O biznesi jam. E Allahu xhelalu ala çka tha? E nuk ka çashtu. Jaalnahu. Na ja kenallahu. Dhe zërë janë dy fjallë. veç e ndron venin, pin iman në kufër. Allahu thot, gjealna li ahadihima, ne jadam ati. Ki tha, jo, une kam fitue. E ta është cëla në hak, është Allahu Gjellewala. Se mu paskon e këtina, së kishë prishkur, ama jo, është Allahu Gjellewala. Aj, aj zbaton shka doje. E ta një këshu, ky u habit me nimetin pi begatusit. Mos haro dhe zër, shpia jote, shneti jote, gruja jote, evlatet tu, baqa jote, biznisi jote, parët e tua, mos të të habitin me e pa aj qka ti ka dhanë. E ki pa do kur njefin, hu pëtaj, ollo, ka dal, ka dal, mësë hup. E pa, kër i shfizon një metët, mësë hum, ollo. Mësë hup, dhujim, elhamdulillah, për nga mele lejtë sëvasëm qardhën të, Allahu do një ropë kër e përdoni një metë, me thonë, elhamdulillah, me këta e lalë. Apo, ti përdoni një metët, ama mësë haro. E mësë të dbojnë një metët që ki njeri cili tha, gjenet i jema vëki? Apo, kush ka fitu për këta? Në ngon një metë që më ka fitu e. Allo tha, jove, nuk ka me menqurik, jo pun. Nuk ka, se kjo ma i metë që ma ki qetër që atë më besu muhe. Po të si të ditë. Kjo mu ka me menqurik, vëzër. Nuk i shkon që shtu në gjendja. Mu paskon vëzër me menqurik. Mu paskon me menqurik. Apo, nuk i shkon Zekeria, edhe Jahja, edhe Ejubi, edhe shumë prej pejgamberëve të Allahu xhela, dvrar. Et smu, 18 vjet kanë tis mutja Ejubi. Zekeria se Jahja, diçka i kanë bërë vëzër. Jehudit, e kanë çuar me sharr. E kanë lidh. E kanë lidh pejgamberi Allahu. Tu kon, e kanë lidh. Edhe kanë çuar për xhims me sharr. Me sharr. Jo me sharr, sot që për një minutë sot punën. Mas i sharr e cila, domthon, është për hekurit e derisa dalë apo sa azopin ta bën. Sa azopin to e to e pre. Apo. Edhe Allahu thot na, sa shpesh e bënojnë? Wa qatlihim al-anbiya, këta i vrasin pejgambert Allahu xhela. Mirë vëzër. Çiki pejgamber, as ka pas mend me thon, shkam pruni marrë me drejtu? Jo vetëm ka pas mend me veti. O kon pejgamberi Allahu xhela. E këta tjert, çiki ishin parë. Apo. E jo vëzër, nuk shkon kjo punë me mend. Çiko, mos të të habite begatia pi begatuesit. E mira pi atij që ta ka dhënë të mirën. Sa më shumë që ti mirësh me as ka ta ka dhënë të mirën, Allahu ti shlën të mirat. Sa ma shumë që ti du, po me po më prit që ushimin, le ushimin, kushtë ta dha ushimin? Që shpija, le shpijen, kushtë ta dha shpijen? Apo, anë dhe zë, kë njëri e haroj begatusin, u mirke me begatien. Edhe tu u mirë me begatin, tha une, e Allah e asgjësoj begatin e tina. Kjo është mësime që kanë zirë djetarët në këtë kontekst. Tjetër, dhe zër, kanë zirë djetarët, e për kaj i me gjëzi, dhe zër, është për djetarët që, ka përnë e djetarët, shie hol, apo? E ka shien shumë të holë. E këni pa që ta shëmbëllena, që ta kuptojna si i bin ulema dhe zë. E këni pa kur është kushinjeri shumë i mirë, apo edhe kur jetë i imitus. Përshem kusha ka në gurbet e di, kur filloja ati përshem më mësu me bëhu shime, apo tu mirë ka ma. Mirë e bona, apo. Me ta prunë pak ma specialistu atë kata, që tu odoj pak ma shumë, apo. Kur o specialist dhe zë, shka banaj? Thot, kire, unë e kam shumë shien e holë. Që thot, që ka gram që kash? E pse tha çështu se shihen e kot holl. Apo çfarë do koft, apo? Po shihmun petka, dikush e shihë holl. Keni pa tash disa edhe pak si, domthonë e teprojnë. Po çtu nuk ban deri çtu do të më shku. Kjo shihë holl. E varet shihen e holl ku e kije. E mund kaimë vëzë ka sin shihë holl. Kur e ka lexu Kur'anin ka thonë kshir çtu? Çfarë pas ka thonë? Ka për unë më, për shemb, varet që rrezik pi Allahu xhela. Se shë, diçka shë. Ka thonë çtu, ku ani problem tjetër i shtinjerit? Ku ani problem? Shikoni vëzë. Ki ka thonë, e ka përdor shprejhen, ene, une, shpesh e ka përdor. A, qiko, Allahu të barë kjo e tala, qëfar thot? Ene e këtheru min kemale vë e azzu në fara. Une, kam më shumë se ti pare dhe, a, e vlad. Pase që ka thonë, vëdhe khale gjenlete, që e kopshti jemi ka thonë, që e kopshti jemi ka thonë. Pase ka thonë, ma edhun, une, smenoj. Ki të thotë dhe zë, ma edhun në sa, une smenoj se kja me ti ka mu bojë. Wala irruditu, nëse unë e kthena, çka po vreni çeto? Cili parajmë po pasuritet? Unë e jemja. Shikoj disa herë për zgjidhje kjo. Allahu جل وعلا, le ejidenne, unë kam e gjet. Si të kthehen në ahiret, unë kam e gjet. Edhe kanë thënë dietar, në psikikën e atij i cili nuk beson, ka një bazë tjetër, edhe ajo është uneja. Unë e bona, unë e fitova, unë e mbledha. Apo unë jam i mëshmi. Unë di më drejtu. Ska nevoj me më kalëzu kërkush. Qëto dhe zërë, mos më konë qëto, i kishin besu këtë njëzë për nga mbarëve. Për nga mbarëve zërë janë qartë. Mun ka që dhe Allah me shenja. Mos më konë une, kishë besu. Iblisi me qka u malkuhe, unë dhe tha. Unë jam e i kheri që ki. Apo, Andaj vëzër, kjo ka shumë studim të madh për ta, ose shumë shkurtimisht. Te psikologjia, vëzër, e njerëzve me ndjem dhoj, sillet uneja. Une. Ai menon, që mone men, ai menon me një madhi, se kejt njerëzit i kam borç. A ki kur kujsi ka borç? Apo, për shimu, me një madhi kur të të fole, e zebe gati. I fole, be thot filanit. Dhe me, une i fole atina. Une i fole atina. Apo, te mone men, vëzër, nuk du të më kanë këtë psikologji. Psikologjia e muslimanit e cila është Allahu, mëske aj, mëzdeshti aj, s'ke të bëhe. Shiko, kitë përkacijes Allahu gjelluara. Shiko le madhe, zër, shiko le madhe. Ka qenë e Budaudi. A Budaudi kënë lezua, adit, transmeton e Budaudi. A konë alimi madhe, në zatsin me Mahmedi. Ka ditë, adit e përmen shumë. Një dipër ditë njën e ka vërrejt, ka thonë, a, ti dishe këtë të përmen, qa? Apo, ka thonë njën e lezoj pilibrës. Apo, dhe nisa janë shtije, ka thonë, ajtë kalzoje, ka thonë, mo, deri sa i kanë shti 30.000 hadithe i ka lecitu si vjersh. 30.000 si vjersh i ka lecitu. Sigur t'i shka lecitu kullu Allahu ahad, Allahu samed, a i ka lecitu si vjersh. 30.000 hadithe, o lezit. Meselima, vun ka thonë, ku e merë për t'i këtë forës, o lezit. Ka thonë, pa Allahu gjellohar. E rujna derin, e rujna fejen, Allahu të shlonë, dishka që 1.000.000 i ka ditë Ahmedi. 600.000 i ka ditë Imam Bukhariu. Apo, 500.000 i ka ditë Imam Muslimi. Këto shifra dhe zë nuk janë i bërbolla që na me këto realitetën, historie i ka vërtetue. 1.000.000 i di. Apo, andaj shikor dhe zë, te psikologjia me një modit është uneja shumë e pranishme. Te i pëlqimi, shumë e pranishme uneja. Apo, ka qef, a i mu respektu mas shumë ti, fjala mishku mas shumë ti, mës me ngua ta kitë keqi dokët, me ngua ta kitë miri dokët. Andaj ti e gjenë për shemë, një njeri me një modit, e shpal njerit mirë, apo logarit njerit mirë, nëse a i jep respektina. Pavarësisht është a i mirë a i në vetë. Kjo vëzër fesat i madhë, Allah. Shumë fesat i madhë. Ti me lavdu një njëri dhe saj të banë qefin tije. Apo ajt lavdron tije. Kjo vëzër ju ndodhë kejtë, ju ndodhë djetarëve, o gjallarëve, kretarëve. Kush të që ka post? E shetë ti përshimë dhu, o dha, pse filanja i mirë? Ska gjevab. E pse a filanja i keqë? Banë vakia i të kish ka kima i keqë, a ma i mirë se aj. Ama ky në raport me këtë di, ka tjetë raport. E Allah u dhëtë nune nuk i mati këtu, ju që shifë një vetën dhe me zveti. Që shini të Allah u gjelluara. Apo, anë një ditë për ditëve, një sahabi e pa njënin të luftuë. Dhe tha, filani hinë në gjennet. Për nga me nësam, tha, ku e di ti? Ku e di ti? Tha, ndoshta diçka tjetër ndodhë. Dhe zënë luft, rukët Allah u gjelluara. Sahabi e tha, Resulullah, kështu më duket. Tha, ku e di ti? Ndoshta diçka tjetër. A diçka thot sahabi jo? O të kumë shku e kumë ndjek filani. Se më përziti tash. Unë e di që për mësam, kur thot diçka këtu. Pasit të diçka ka me pasit jo. Unë e pasit njëra të luftu. Tha, kur kumë shku e, me e gjetë njëri, dhe dekt, e kumë pasit kish vedhë diçka për plashkës luftës. E ka vjetë, e ka mojtë në vjetë, ala të luftu. E ka vjetë, e ka të luftu. A plashka e luftën dhe mu vjetë, o haram. Apo, andaj shka, kur i thaki, gjenetlija, ambe, ja Rasulullah, tha, ndosh ta diçka tjetër. Për nga nësam nuk e kishve, tash, problemet tja e këshira dhe se këshirë. Po mosu gotë ti me thonë gjenetli. Qikona për sahabu, thëjna radi Allahu anu, va radhu anë. A gjenetli, qiki, qiki, qiki, që ka thonë për nga mesa. Se, për ku e diti? A në dhe kur ti e lavdronë dikan, kë nuk është hakikati asajna. Kur neve në lavdronë, neve për shumë dikush mund me nazon të mëdhej. Kja hoqë, kja fëz, kja, mund me nazon me famë. Kë ka pas, kjo. A dhe zë, këtë nuk në bojnë dobi para Allahot. Vallaj nuk në bojnë dobi para Zotit. Apo, të është ti normal, në shoshini e gëzon një respekt shkaku i rëthanave të ndryshme. Po kjo nuk në bojnë dobi para Zotit. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha një hadith, tre njerëz me të cilët kallët zjarmi janë më autoritativ në botë. Ajo është mujahid në rrugt Allahut. Edhe ai i cili o hoj, dhe ai i cili jep human është, jep parë shumë. Dhe të trave Zoti thot, pse ke dhënë, pse ke mësuar, pse ke luftu? Të tra thon por ti, por ti, por ti o Zot. Allahu të trave thot, ke dhëpte, ke dhëpte, ke dhëpte. Rrejtë ti, rrejtë ti, rrejtë ti. O dhe zërmoj me, një ditë kena me dalë para, me në thonë rrejtë. Apo, po ka dalë besë mu më kanë lafdru. Po këtu me mu i, me Allahu Gjelluala. Thot për nga mire sa në hadith tjetër, kur dalin para Allahu Gjelluala njërzit, robi s'ka me veti për këthyjës, si duhet për këthyjës. Hëtë s'ka zonë shka po thot. Me Zotin i e. A që të kam su që këtë gjumë, a i thot që me gjumë të më, që shme më rash. E në thot unë e zdi, o shemë thot, unë nuk di gramatikë, folë Allahu qëtë i gjumën, apo të mësën gramatikën. Apo, të banë që ati alim për momentin. Ngojëm të ashtë. E që ka dhe zër? A të momente dhe zër? Në njëri cili a mësu, une, mi shku fjala, veç a i mungue. Apo, sa kjo fesat i madhë, valoj. Valoj, në njëri për që mu, së të folë me vjetë, pse? Këtë kur ta mërshveç, pësë më ki folë, valoj? po ti me një vakt, që ti pa të kalu, së më pa të pa, së më pa të fol, po së të kumë pa me vla, e pa jasë së më ke fol. E dhe zërë mu paskon modest, i kishtë gjetë 100.000 arsije. E kura me një madhë, asë një arsije se gjenë. Pse? Se a do shmi shku, e mi fol, e pa. Dhe zërë, du të mu shliru piksajna, shkarkonu piksajna. Të fol dikush, elhamdulillah. Së fol dikush, tu i kam gjuna me vla. Fudejl ibn Iyadi, e dini kitë njëri i madhë? Fudejl ibn Iyadi. Nuko njëri shumë i madhë, zërë. Edhe, një dip të ditve, me grune vetë, se ngon të shka, jo. Del aty, të devja, se ngon të shka, kali, se ngon. Edhe minja në rëthët, o, zotë këtë bona gjuna. Shko? O, zotë këtë bona gjuna. Ava, e jo ti përshimull, im shonë me kerë, me kam kerët, kush pa ka shitë këta, ka dalë. Mi pas bo, Allah u gjillu ala ti në nështrim. Allah u të drejton edhe grujen, edhe shpijen, edhe veturën, edhe ketë. A di pse, se aj i ka bo këto për më ti nështruhe. E pse si nështron, e ti gjenje tash. Dikush pi ulemave të vjetër, i kish provu Allah u pi sabaj, së ndilkin sabaj, në gjami. E kish pashë si tradit me dalë, së herë e zike sabajin në gjami. Një periud, e zike gjumi. U banë në disa mujë. Qka boni? Nuk tha, oj gruje, sa hati, ti sponim. Jo me kata le gruje, ti spoqohesh. E, shikona, e gjenë atje këto. Unal tha, kada, kada, ta gjenë i gjenojnë. Edhe e gjeti. E gjeta, tha. Shikon dhe zë, e gjeta. I në gjevë gje për me. Thot, një dit për ditve kam kalu në gjami. Në borë gjami si shkon të falë njëri. Edhe, qashtu mu duk muhe, sa të falë bashkë për Allah. Thash, kë, si djetë. E më privoj Allah me mujë me do në gjami. Shiko, sa shie hol, kumbandi shka, ma ka këthije. Apo kumbandi shka, ma ka këthije. Ano e plot për ulemave, erë një anit të Imam Shafiju. Imam Shafiju ishte vezër, hafizi nuk ka pas jafës si aj. Apo, nuk ka pas jafës si aj. Erë të hoqja i vetë, Rabia. Edhe i tha, o hoqë, ka njës pak hivzi mu dopsue. Hivzi mu dopsue. A di shka e ka logarit dopsim o vezër? Që? E ka lexuar një faqe një herë edhe e ka mojt men pse herë mo. E a dasht, ndoshta një herë apo dy herë me përsërit, e ju ka duk shumë Imam Shafijis. Shumë në tre herë, pse me lexuar tre herë ta? Një herë, zonë e mëson. E di ka thonë hoqës, e u gjave qka i tha, a pëse s'ka gajle me dy herë me tre herë, ja të ishin shumë të thodhë. Ta këshirë më shirë diçka haram, ta këthenë Allah. Ki këshirë diçka, një copë dore, një copë kame, Allah u ta merë hipzim. Allah i nurin e vetë dhe zënë, kepa të një shakshirin haram. Apo, njërën dhëtë, pëse së përbohat kjo, pëse së përbohat taj. Po, Allah, kjo shkon me nur. Ilmi Allah të nur i Zotë i Gjellë Gjellalu. Kur'anir Allah nuk e pa ti zili, dhe mon, me bërlok. Ti mi ti pru të bërloka, a mundin të tanë shumë era mirë për të vika. Apo, e zven era mirë, Allah. E haramë janë, era e keqe. E Allah nërët keqe, e në vend keqe, nuk shlën të mirën e vetë të bareke. Vëtë e ala. Gjithashtu vezër, prejmsimeve, qka ju kanë gjerë detarët nga kjo, fërë kanë thonë, shiko vezër, kjo që ka thonë, ka thonë, unë e smenoj se që kjo hargjohet, që kjo bache sosët, që kjo bache prishët. E që kjo dhe zër, ka thonë, u e ma e dhunnu, zbest, smenoj edhe. E dhe zër, ne musliman, karshi smenoj, që kena, jana, se kena qështu. Po, ka dosene ku janë menoj, smenoj. A më dosene janë, s'ka menoj ati. Allah u është nja, Allah më rritën më adhuru vetëm aj, s'ka këtu menoj, smenoj. Allah i në qëndë mirat, s'ka këtu menoj, smenoj. Allah në ka kriju neve, këtu s'ka menoj. Njërë me thonë, nështë Allah në ka kriju. E pa jo s'pranohet kështu. A dhe ka në djetarë piksaj, këti i ka mungu gjdo sen prej shurudhëve të imanit. A po, se ki kur i ka fol ki shoki vetë musliman, ki se në ka mërin një kin, po ka thonë nështë, a po, edhe kur i ka thonë ki mundet mu prish, ka thonë zbesoj, smenoj, që shtonë për për ja, për zbesoj, a po. Qiko dhe zër, perandoria bizantine, perandoria persiane, indiane, kineze, të gjitha ju nështrun Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, apo ndjekësve të tij, sahabëve të tij, apo tabiinëve, apo atyre muslimanëve që kanë mbas. Apo ata ditë kur pejgamberi sa më premtoi Persinë dhe Jemenin dhe çelësat e shteteve të mëdha, çka tha njerëzit? E çka tha Abdullah ibn Ubay ibn Selul. Ishin luftën e Ahzabit. Edhe shkuën ishin duke e bat hendekun e madh. E gjetën një shkam, su thajke. Hujum, mu thi, nuk u thajke. E thirën për nga mberin sa dhe selle. Tha një rësula, s'po thajet që tu një shkamba. Dhe me e thi. E murë për nga mësam, mi godit. Në gjdo të godit me, qëfar thënëte? E gëzofshin muslimant, filan shtetit. E gëzofshin muslimant, qesat e filan shtetit. pak ma ndej rrinte Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, koka e munafikave. Çka thonte? Ajo luftë vëllezër kon shumë e vështirë. 10.000 veta e kanë rrethuar Medinën. 10.000. S'ka pas kabile e arabëve që se kanë rrethuar. Si s'ka ardhur ti si ushtri. Edhe ta shpeninoj, e mëson thotë e gëzofshi Persinë. Po çka Persia vëllezër? Atë botë. Persia para arab ma e madhe, s'ka ka ekzistu edhe Bizanti, s'ka ma të madhe. Për mësëm, e gëzohë që pëllot muslimat. A i tha, shikoni dhe se shka tha, Allah e ndërot. A i tha, njani për neve, se na të gudzuve për tutës me shku nevojtore, ki thot, shiko, ki nuk ka ki, ki arrezullaj, ama të kina ki. Ki thot, Jemenin, Persijën, Bizantin. E ato shka thëshin, sahabët, sa da ka arrezullaj, dëvërdetën e ka thonë. E ku janë qesë ato vezër? Ato se kanë ditë për që saj luftë të apshtojnë, ama ato besojnë se kanë, edhe a umor vezër? Po, umor Bizantët u pështun, u pështun Persianët, u pështu Jemeni, u pështu Afganistani, u pështu Irani, u pështu Balkani, u pështu ketë venet ku ka hinë islami, qysh ka hinë o vezër? Ka hinë me davetin e pejgamberit s.a.s. në krye e pasaj redhoja atina. A dhe shiko kitha, ma e dhunu, mus ma mërmenja. E dhe zë nuk shon kje pun me amet e mërmenja. Kjo është kun me kadert Allahu dhe më fuqit atina. E Allahu u gjelëzër ju ka primtu muslimanve se kanë më konë të fort. Kanë më konë ata prisit e njerëzimit. Apo, me një shartë, me rujtë Allahun. Dikush thot, e ku janë shtash musliman? E po të këshyre tash. A i në të rujtë në Allahun gjelala, nuk i në të rujtë. Kur e rujtë në Allahun, Allahun animon. Kur na nuk e kujdesin për Allahun gjelala, edhe ata e din. Hasan al-Basri ju një ditë për ditëve, ishte i përcjell dhe musliman në luft. Marë me dhe zërta. Ishte i përcjell në luft. Edhe njani për të në i tha, o Hasan, si ki pa abet i ata që shenë. Tha që shenë be? Tha kur po hipin kuaj, pis bukurojnë kuajt me do qilima, me do shumbe, edhe kur po veshën ato veshët, a më do, ka pas veshët dhe zërë, para në gjdo ushtare ka pas veshët speciale, speciale, imobilizum dhe rinë dhamë, edhe, apo, i zbukurum, atë kalin e ke pas sikur dikuaj më ka për i zbukurimit. Tha, ki tha Hasanit, ah, sikur mi pa ati ato të me, shumë të mëjën ato. Që ka i tha Hasanit Basriu? Tha e vërtet, mirë po, rëndesa dhe bara e gjunahit, s'pu ju bje. Ja po, ama, ajo zemra e lik, ajo zemra e gjunajt. Prap, a keni pa dikush kalon me vetura noja, vë, do me kompliksu musliman. E, kështë ma kërën. Shem me këshirë për Allah ti kërën, do shtë ati nuk dimet me mërta harat. Që ki jeti? Do shtë ati derë në gjamis nuk e dikur. Apo, që ki je? Do shtë ati në Mercedes 100.000 euro, po co pa bonsh me dashnorën tana ati. Apo, cilë ti e një gruje. Që shta Shekhe Lusamët e mije, ato që ka janë ashika, dashurum, haram, janë sigur a i kalit kër janon ato shale, apo? Edhe që mos me provoku di shka kalin anash. E këni bati kujt, ti thu, a i njëri madhe zë vetën. Vallahi një gruje e silat. Qatja ki me mqu, qëtu ki me mqu, qëtu edhe pse u vanove shpullë e rrej. Apo, e që ki, Hasan Basriu që ka i tha, mos u kompleksoni, o musliman. Si ta kishë Allahu, mos u komplekso. Kompleksoj e të jatë. Ti thu, të adi me kusha Allahu. Të adi se ka akiret. Po të adi se këtë Mercedes kime lanë, e ata kime lanë, e këta kime lanë. Kompleksoj e qështu, lezër. Kompleksoj me namaz. Thu, unë e falë në Allah. Kuj ki parë, unë e falë në. Unë e gjëroj. Unë i tutë në Zotit. Kompleksoj me si ta. Andaj, shiko, lezër, muslimani, i ri, apo i vjetër, mos kompleksoj. A ka përse, a ki pa dhe, ama o gja, e mirabe. Po e mirabe, vallaj, ahiret, jam, vallaj akhiret jam më i mirë. A do shkaj taki, unë nuk menoj se kjo e nuk shkon kjo me të menume. Kjo shkon me bindje. Gjithashtu vëzër për imësime dhe që ka i kam përmen djetarët në këtë kontekst. Qëfar kanë dhënë? Ka shumë simë dhe zekona pa, ka kaluë. Kjo vëzër, qka i tha? Tha si të kthena të Zoti, a i ka me madhona pa të kajrin. E kjo vëzër kur prishet kanari. Kini pa dhe zënjërës, Allah i marton. E ju e pe vlat, edhe ju e pe shpi, edhe ju e pe pasuri. Qka menon ki? Ajet edhe zërë, nuk e nga të shpegu, asë fjallë mija, ajet. Ki tha, dhe zone, ajeti 36 i surës El Kef. Qka tha? I tha këti shokit vetë, këshyre, si të ketë akiret, e akiret edhe zërë, a besot me si të ketë, a ka akiret? Si të ketë, a nuk të pranohet e zërë të gjelluar. Andaj pikushteve të imani, cëla dhe zërë? Pikushteve të imani, cëla? El jekinu, jekini. Surën Bekara, Allahu gjelluar, kore parmeni, kushtet e muslimanve dhe besimtarve çka thot. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Besimtarët në ahiret nuk e kanë, nuk i dihet. Jo, ja kanë bindje ato. Ajo bindje. Bile ka pas disa prej sahabëve vëllazër, edhe pitabinëve. ka thonë me marrë me leku i vdekjes tash, edhe me thonë, a të shtu bindja, i thonë jo. Me marrë me leku i vdekjes, me thonë, apo, në në akoni dyshim, kur ti veni me leku i vdekjes, a i ndrojnë mua bejtët, i ndrojnë. Ka pas pisave dhe ka thonë, me marrë me leku i vdekjes, unë i thamë, po si të mashtu mu bindjen, unë i bindë që mjë më gomë. Qarë bindjo, kjo dhe zërë? Qarë bindje? Ka pas pi tëre, ka në thonë, pi generalat e para, ka thonë, ku të veni me leku i vdekjes, unë e marrë në pytje. Kusha zotë të jotë? Apo se me leku e marrë pytje, Robin, a ka thonë, une, ka bashkë me ka duze, kam bindje në zotë në gjellë e gjellarë, une e marrë në pytje, kusha zotë të jotë? A i beson ti Muhammedi s.a.s. Këtë dhe zërë janë nivellet larta. A në dhe zë shikosh ka tha, une e zbesoj se ka kiamet, as akiret, po nëse ka, apo, i bo gazetarë këtën, si tjetë islami fej, si të ketë bot tjetër, paraj se asi, e nuk shonë kështë, e nuk shonë kështë. Apo, e qka i tha, tha une, apet Allah i ka me më dhanë. E kime qka e mati, vëzër, e mati me dardha. Allah i tha, nuk matët me dardha dhe molla. Allah i ta ka quni basi që ati, ajo qëtë molla. Edhe ta ka quni i gruje, ajo dhe banë fëmiti, apo? Me lejnë e Zotë i Gjellivar. Po, kjo nuk ka kandari. Kjo nuk ka kandari. Apo? E ti, me qka i tu matë, me qka ta mërmenja se je i mirë? E na, me qka na mërmenja se në të mirë? Se në ka vesh Allah u mirë? Se në ka dhonë e vlatë? Se në ka dhonë një dinar, një dinar? Me qka këna me... Këna me dhonë, që, a thotë, unë të mija t'jam, hajtë të të vesh, të të zhvesh një arë, që që ka dhonë me samë, njerëzit dalin e khirat, patesha. Hajtë fol tash? Hajtë, qka ki ti tash? Hajtë, hajtë kur s'ki kur gjo, hajtë fol, qka ki e? A një vëzër në borë nuk e za, po zveprën. Këtë zhveshin, me një qefin, edhe veshti. Adit? A në shikohë vëzër ka ndonë djetartë, këtu përfitojna se duhet në khirat me shku me bindje. Jo me si tjetë, apo, 1% me të një dyshimi vëzër, ruju. Qatë përqindje që ka të një dyshimi, ti ki me ngecë, ki mu këthi masë, ki mu këthi masë, apo? E ka mundësaj 1% që e mërë dhe 1% që me veti tjetër. E qaj 1% të banë 5, e qaj jo, e ta hek e të imanin. Andaj Sufjan e Thaurin e pytën, a imania bashkëtot e paksot, apo vella, bashkëtot e paksot? Dhe qysh, si e t'hiq kur qa, po dhe si e t'hiq. O musliman, tu paksu, tu paksu, tu paksu, edhe një thot, në këshën rejt, be. S'kish pas a i ratë, po në këshën rejt. Jeto e jetën. Apo, e ka mundësi dhe zër, e qiko, njeri është i mirë, e në kalon të keqen. Ando i tha, si t'ket të akiret, ki e mati tha, mas i pëmqet që tu pat ligjana, ka me mqit edhe atje. E nuk o kështu dhe zër. Tu mund baqa me t'qit, për sprov, atje anxera jo, ando i shka tha Allahu gjelën fund, huna li kellu alajetu lillah. Atje Allahu nuk e matë si këtë dunja. Këtë dunja e ka po bela dhe zër. Bela, jep Allahu hajvanit, jep keri me hongër, apo. Jep njerë ty, njerë maj prishti, ha. Apo, fukara, musliman, eshe, e ka gjeneral. Ska një dhe kjo. Apo, mësë komplekso, mësë shqetso, mësë mërzit, mësë të talonje shenë, gjendja ju të ekonomike, për çka. Ti veç një sen këshire, imanin dhe, mata me namaz. Apo, si kur sahabot, njani mungon të në gjami, shkëshin e vizitojshin, shka kjo dhe. Apo, e na kur e vizitojna? Apo, kur ka diçka shqetësime saj bot. Andaj vëzër përmësimi që e kanë dhe djetarë nga se kona ka përmundua, është që njëri ju duhet këtë iman me bindje, besim me bindje, e jo ta këtë lëkund, nga se e lëkund shme e zban dobitë Allahu të barë kjo e talë. Kjo vëzër ka dhe shumësime për se kona ka përmundua, e lusme Allahu në gjellëvalet që në këtë Ramazan të madhë, Allahu gjellëvalet në ishluen gjunahat. Na pranon Allahu xhelalu ala teubën edhe pendimin. Elusbi Allahu te bareke ve teala, te zoti xhelalu xhelalu ku ja kemi qallu, Allahu na shpoblen ku kemi gabuar, Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul gafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.